NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie grijpt in bij het pro-Palestina-protest bij de Universiteit van Amsterdam. Verslaggever Jeroen de Jager is daar. Jeroen, wat zie jij? Ja, net vlak na mijn vorige bijdrage, waar ik dacht het gaat nog wel even duren. Eigenlijk 5 minuten later hebben de stuk of 30 ME'ers, die hebben de plaats, het pleintje voor de hoofdingang schoongeveegd. Al de mensen, de supporters, dus niet de bezetters die binnen zijn, maar de supporters die hier buiten stonden, hebben ze aan de kant geslagen. Om het maar plastisch te zeggen, want zo gebeurt het natuurlijk wel op het moment dat de ME optreedt. Die supporters staan nu op de 3 toegangswegen, zeg maar, tot die hoofdingang. Maar de ME heeft die hoofdingang ingenomen. Met die 30 ME'ers houden ze die mensen op afstand. Ze zijn nog niet naar binnen, zijn daar nog niet aan het ingrijpen. Ik wilde naar binnen. Ik mag ook niet meer naar binnen van de mensen die binnen zijn. Dus nu is het wachten totdat ze naar binnen kunnen en daar de boel zullen ontruimen. Ik praat heel kort even met Jesse Veldhuizen. Jesse Veldhuizen, U bent gemeenteraadslid. Dat klopt. Was voorbij één, maar nu onafhankelijk. Ja, dat klopt. U kijkt hiernaar. U werd zelf ook achter de linie gedrukt, zeg maar. Ik praat nu tussen de linie door. Ja, dat kunnen we hier zien. Ja, hoe kijkt u hiernaar? Nou, ik vind het zeer opmerkelijk dat de politie zonder aankondiging begon te mappen op studenten die letterlijk riepen, wij zijn, we are peaceful, what are you? Dus ik ben zeer geschokt. Er is geen vordering gedaan. Hè? Normaal wordt er een vordering gedaan. U moet hier weg. Anders gaan we de wapenstok gebruiken. Dan gaan we geweld gebruiken. Dat vind ik opmerkelijk om 2 redenen. Eén, dat is volgens mij wettelijk verplicht. Dat geeft mensen ook de mogelijkheid om weg te gaan. Als zij er niet bij zou willen zijn. Maar 2, er lopen op dit moment ook onderhandelingen tussen de studenten en het CVB, naar mijn weten. Dus dan vind ik het opmerkelijk dat de politie al ingrijpt. Terwijl die zijn op dit moment aan het praten? Ja, de studenten en de docenten die zijn op dit moment aan het praten, naar mijn weten. Ja. En dus zegt u, dit is voorbarig of wat? Dat zou ik wel zeggen, ja. Omdat dit volgens mij... Nou, dit is volgens mij het terrein van de universiteit. Of het CVB heeft wederom toch besloten dat het hier ontruimd moet worden. Maar dat zou dan een tweede keer zijn terwijl er onderhandelingen lopen. En dat levert nogal wat frustratie op bij de studenten, kan ik zeggen. Kortom, allerlei vragen weer voor eventueel een nieuw raadsdebat. Nou, ik heb hier al genoeg vragen gezien voor een nieuw raadsdebat. Want de politie die zou niet zonder aankondiging erop los moeten mappen. En helemaal niet op de wijze waarop ik dat zojuist heb zien gebeuren. Omdat letterlijk iedereen die hier stond, en dat waren studenten, docenten, dat waren ook gewoon mensen die helemaal niets met de demonstratie te maken hadden, die ontving klappen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dank u wel zover. Nou ja, nu dus kijken hoe dit verder gaat in de zin van wanneer gaan ze binnentreden. Wordt er inderdaad een vordering gedaan, Kirsten? Gaan ze zeggen, als jullie nu het gebouw niet verlaten, dan zullen we geweld gebruiken. Vooralsnog staan ze nu geposteerd voor die hoofdingang. En houden ze alle studenten die hier ter support zijn, houden ze tegen om te voorkomen dat die naar binnen kunnen gaan. Verslaggever Jeroen de Jager, dankjewel. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud daar. En op de A6 van Lelystad naar Jouren zijn bergingswerkzaamheden bezig. Tussen knooppunt Emmeloord en Band stond een auto in brand en de rechterrijstrook is nog dicht. Vertraging is 20 minuten. En op de A12 bij Den Haag is het druk richting Utrecht, tussen het Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. En daar ben je nu 10 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, ondernemen, dat doe je om geld te verdienen, zou ik zeggen in ieder geval. Maar Mark Vletter is het niet met me eens. Hij richtte bijna 20 jaar geleden het telecombedrijf Voice op en werd daarmee een self-made miljonair. Maar nu geeft hij zijn bedrijf weg en doet hij ook afstand van al die miljoenen. En waarom, dat vertelt hij zo meteen. Geld of je leven? Maar eerst, de huurders die maakten zich de afgelopen jaren vaak boos over de in hun ogen bizarre huurverhogingen die ze voor de kiezer kregen. De huur is flink gestegen sinds 1999. Ja, hij was 1440 gulden in die tijd. En hij is nu 1246 euro, als ik het goed heb. Dus ongeveer Hij wordt gemiddeld met 3% ieder jaar verhoogd. Maar misschien lachen de huurders straks wel het laatst, want binnenkort dan doet de Hoge Raad uitspraak die er zou toe kunnen leiden dat vrijwel alle huurverhogingen van de afgelopen jaren in de vrije sector van tafel moeten. Dat zou vastgoedbeleggers dan zomaar 6,4 miljard euro kunnen kosten. Dat blijkt vandaag uit een verschenen studie die in opdracht van de Vereniging van Vastgoedbeleggers werd uitgevoerd. En hoe dat nu zit en of we als huurders nou blij moeten zijn of dat de verhuurders toch aan het langste eind gaan trekken, nou ja, dat gaan we bespreken met Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit van Maastricht, en ook met Marcel Trip van de Woonbond. Goedemiddag allebei, fijn dat u hier bent. Meneer Kok, als we even bij het begin beginnen, dan moeten we het hebben over een aantal recente vonnissen van kantonrechters, begreep ik. Waar gaan die vonnissen precies over? Ja, goedemiddag. Nou, het is zo dat in de vrije sector huren verhoogd mogen worden met inflatie plus iets. En iets, ja, dat is dan eigenlijk aan de belegger om die iets te bepalen. Dus de een die doet plus 2, en de ander doet plus 3, misschien een ander plus 4. En nu heeft, of we hebben een aantal rechters bepaald dat dat plus iets, dat dat niet eerlijk is en in strijd is met Europese regelgeving. Want u zou wellicht plus 2 krijgen, inflatie plus 2, en ik krijg wellicht inflatie plus 1. Dus wij worden niet gelijk behandeld. En wat de rechter bepaald heeft, is dat daarom tot een maximaal van 20 jaar alle huurverhogingen teruggedraaid moeten worden. Oké, en toch even om dat te begrijpen. Ik ben bijvoorbeeld huurder in de vrije sector en ik heb ook zo'n contract. In het ene jaar dan moet ik de inflatie plus zoveel erbij betalen, dan weer met een ander percentage inderdaad. Dan denk ik altijd, vervelend. Het is niet echt leuker om meer huur te gaan betalen, maar ik denk niet onrechtvaardig. Waar is dan, zeg maar, waarom mag dit niet van de rechter? Het mag niet van de rechter, omdat Europese regelgeving bepaalt dat wij allemaal gelijk behandeld moeten worden. Oftewel, het is eigenlijk oneerlijk als u inflatie plus 2 en ik inflatie plus 3 moet betalen. Ja. Nou, dat mag niet. En, u wel een veel mooier huis. Ja, nee, dat klopt. Alleen waar het om gaat is dat uiteindelijk in die huurcontracten moet standaard gebruik worden gemaakt van een opslagpercentage. Eigenlijk zoals we hebben gedaan de afgelopen jaren. Na de corona zijn de huurverhogingen zijn aan banden gelegd. Dus die zijn gespecificeerd. En de rechter heeft gezegd dat dat eigenlijk ook zou moeten gebeuren voor al die jaren daarvoor. En omdat dat niet zo is, nou ja, dan gaan we het helemaal terugdraaien. Oké, en wat zou dat dan voor huurders kunnen betekenen? Na de verruiming van het puntenstelsel, zoals aangekondigd door Hugo de Jonge en goedgekeurd door de Tweede Kamer 2 weken geleden, zou dat weer goed nieuws zijn. Ja. Want dat zou betekenen dat voor zittende huurders eigenlijk de huur wordt teruggedraaid tot waar die was voordat al die huurverhogingen plaatsvonden. Dus eigenlijk het bedrag dat je bij het tekenen van je huurcontract toen je voor het eerst in het huis ging wonen, dat bedrag dat je toen hebt afgesproken? Eigenlijk, zoals de mevrouw net aangaf, dus in ouderwetse guldens, daar gaan we naartoe terug, dan wel in euro's. En dat betekent ook, stel dat u iets gehuurd heeft en daar niet meer woont, dan zou u ook van die periode nog geld kunnen terugvorderen. En dat zou zomaar eens een bedrag kunnen zijn van 10.000 euro, zoals dan becijferd is door de IVBN voor de zittende huurder. Dus die is dan die is heel erg blij. De champagne die kan op tafel. Ja, allemaal hele huurbedragen dan van heel lang geleden die weer gaan gelden. Geldt het dan eigenlijk ook voor iedereen die in de vrije huursector gehuurd heeft? Of zijn er nog groepen die hier buiten vallen? In principe maken de meeste verhuurders gebruik van het zogenoemde ROZ-contract. Dat is eigenlijk een standaard contract. Mm-hmm. En voor iedereen die zo'n huurcontract getekend heeft, en eigenlijk zou ik willen zeggen dat is een beetje 95% van alle huurders in de vrije sector. Ja, voor al die mensen zal dit in principe gaan gelden. Mits de kantonrechter hier natuurlijk ook in meegaat. En ook meegaat met het volledig terugdraaien. Want wat dit ook zou betekenen. En je zou kunnen zeggen het verhogen van huur met inflatie. Nou ja, dat is ergens ook wel terecht. Als het goed is, gaat de uitkering of gaat het loon ook omhoog met inflatie. Nou ja, dat doet de huur ook. De kosten van de investeerder gaan ook omhoog. Maar nu staat zelfs, in principe die verhoging met inflatie staat ook nog op het spel. Dus dan zouden we echt teruggaan naar het basishuurniveau. En dat is op zich wel interessant, want dan zou je wellicht, zoals die mevrouw die net voorbij kwam, zou je weer teruggaan naar een niveau van noem maar iets 600 euro, terwijl je nu 1200 of 1300 euro betaalt. Dat is interessant, dan krijg je dus ook nog alles wat je meer hebt betaald terug. Nou, meneer Trip, u bent van de Woonbond, vertegenwoordigt daarmee huurders. Het is natuurlijk nog maar de vraag dat de verhuurders dat enorme bedrag moeten gaan terugbetalen. Dat hangt af van die uitspraak van de Hoge Raad. Maar heeft u al een flesje champagne in de koelkast gezet of nog niet? Nou, er staat geen champagne koud. Ik vind het wel goed nieuws dat er eindelijk gekeken is naar de positie van die huurders in de vrije sector. Hè, die de afgelopen jaren eigenlijk heel weinig beschermd zijn. Je ziet nu dat de politiek daar meer oog voor heeft de afgelopen jaren. Maar de afgelopen 20 jaar zag je juist die bescherming heel erg werd teruggedraaid. Ook op het gebied van huurprijsbescherming. Terwijl er dus wel degelijk Europese richtlijnen waren, waarop zowel professionele verhuurders zich niet altijd aan hielden. Maar ook eigenlijk de Nederlandse wetgever toch wel in gebreken is gebleven om verhuurders hier ook niet eerder op te wijzen dat dit niet volgens de regels is. En hier misschien niet zelf ook wat strengere Nederlandse regels over te maken. Dus zeg je eigenlijk dat de Nederlandse overheid ook een beetje nalatig is geweest? Dat vind ik wel, ja. Ja. Dus dat en uiteindelijk, er zijn nu, als je dat ook door het rapport leest, dan is heel veel afhankelijk van hoe de Hoge Raad op tal van zaken nog gaat oordelen. Ja. Als het gaat over het terugbetalen van aan huurders die er al lang niet meer wonen, dan vraag ik me af hoe groot dat bedrag echt gaat zijn. Want gaat iedereen dat nog doen voor 10, 15 jaar terug? Wie leeft er nog, wie leeft er niet meer? Etcetera. Dus er zitten nog allemaal wel haken en ogen aan. Maar in principe zou u het goed nieuws vinden als de huurders zoveel geld terugkrijgen? Ik zou het goed vinden als er consequenties zitten aan het niet houden aan regels die bedoeld zijn om de huurder als consument ook te beschermen. Oh, dat klinkt even heel ingewikkeld. Vindt u het goed als het geld terug wordt betaald of liever niet? En dus vind ik het dan goed dat het geld terug wordt betaald. Okay. Ja. Meneer Kok, denkt u ook dat goed is voor de huurders in het algemeen als ze zoveel geld terugkrijgen? Nou ja, kijk, ik neem het niemand kwalijk als hij of zij blij is met het terugkrijgen van huur. Ik ben wel van mening dat dat verhuurders niet zomaar huurverhogingen hebben doorgevoerd van 8 en 10 en 15%. En vaak ging het toch om inflatie die heel lang heel laag is geweest, plus iets. Dus dan ging het over 2-3% per jaar. En gemiddeld is de huurstijging in de vrije sector 2,5-3% geweest. Vind ik persoonlijk niet excessief. Sterker nog, nu die gereguleerd is, die huurverhoging, ligt die hoger. Ja, die ligt op 5% dit jaar. Maar wat ook belangrijk is, en dat is wellicht wat lastiger voor de zittende huurder om dat zo te zien. Maar zeker voor degene die nog gaan huren of op een gegeven moment willen gaan verhuizen. Waar deze regelgeving toe zal leiden, is dat er minder nieuwbouw komt. Want diezelfde belegger die nu geld klaar heeft om te investeren in nieuwe beleggerswoningen, in nieuwbouw, hè, dus echt extra woningen die we nodig hebben, ja, die moet dat geld gebruiken om huurders terug te betalen. Er wordt minder verduurzaamd, want wederom, ja, ik heb al mijn geld nodig om terug te betalen. En daarnaast, ja, als ik zulke lage huurinkomsten heb, dus in plaats van 1200 euro, 800 euro... ja, dan krijg ik mijn rekenplaatje helemaal niet meer rond. Dus ik kan mijn hypotheek of mijn financiering die ik heb, die kan ik niet meer betalen. Laat staan dat ik nog ga investeren. Dus waar ik me zorgen over maak, is dat als dit daadwerkelijk echt zover komt, en we moeten nog maar zien, hè, ik denk dat de soep iets minder heet gegeten zal worden, ja, is dat dit alleen maar toevoegt aan de problematiek op de markt. En ja, dan ben ik heel blij voor die huurder die 3000 euro terugkrijgt. Absoluut. En open, of het nou kava of champagne is, alleen, als je straks wil verhuizen van je appartement van 40 vierkante meter naar iets groters, omdat je kinderen krijgt, of voor die huurder die nu nog thuis woont en die straks uit huis wil, ja, daar is straks nog veel minder aanbod. En wat er dan overblijft, ja, dat wordt gewoon natuurlijk serieus geprijsd. Marcel Trip van de Woonbond, deelt u de zorgen van meneer Kok? Nou, ik ben het ook eens met de heer Kok dat wellicht wel niet het zwartste scenario voor de verhuurders wellicht wel niet uitkomt zoals het nu ook wat wordt geschetst, maar dat het zeker wel impact heeft. Daar komt wat mij betreft ook wel de verantwoordelijkheid van de overheid, die hier echt eerder op had moeten sturen bij verhuurders, vind ik echt. Wat zou de overheid moeten doen wat u betreft? Kijken. Nou, dan maar, als het uitspraak van de Hoge Raad is geweest en we wel precies weten hoe groot de impact is, kijken hoe die dan gezamenlijk wel te dragen is. En daar misschien anders ook als overheid geld bij leggen. In een overleg gaan hoe die verduurzaming in nieuwbouw dan door kan gaan. Maar volgens mij is geld is schaars en kun je het de overheid verwijten dat heel veel verhuurders zich waarschijnlijk niet aan Europese regelgeving hebben gehouden? Nou ja, het is natuurlijk dan de bedoeling van zulke richtlijnen ook dat een Nederlandse wetgever dat dan weer doorvertaalt in Nederlands beleid. En dat is dus onvoldoende gebeurd. Dus ja, dat kun je ze kwalijk nemen. En ik vind ook dat we moeilijk kunnen zeggen, ja, je hebt rechten. Ja, je wordt beschermd. Maar niet als het te duur is. Ja. Want dan komen we ook in een heel raar land terecht. Oké, maar u zegt wel, dat deelt u met meneer Kok, de zorg dat als de verhuurders echt heel erg veel geld terug moeten gaan betalen aan huurders, dat ze dan uiteindelijk in de problemen kunnen komen en dat dat voor de woningmarkt ook niet per se goed is. Ik denk dat dat inderdaad niet zo'n zwart scenario wordt als dat nu wel geschetst wordt. Mm-hmm. Ik denk wel dat dat ook voor problemen kan zorgen. En ik denk dat de overheid daar zeker zijn verantwoordelijkheid in moet nemen. Ja, omdat u dus die zorgen deelt. Ik denk ook ergens, meneer Kok, ja, dan zijn er misschien wat minder huurhuizen beschikbaar. Want verhuurders kunnen het niet meer betalen, moeten veel geld terugbetalen. Maar dat is dan weer goed voor de koopmarkt. Want die huurhuizen worden niet per se afgebroken, toch? Ja, maar dat is zoals meneer De Jonge dat ook graag schetst. Vooral hebben we meer woningen voor starters. Maar uiteindelijk is het natuurlijk niet zo dat iedereen kan en wil kopen. En dat is, in Nederland zien we kopen als een soort walhalla. Iedereen moet kopen. Maar degene die voor zichzelf werkt, degene die hier misschien maar een jaar komt, degene die in Amsterdam gaat wonen om te studeren of misschien eerst een jaartje te werken, die wil helemaal niet kopen. Sterker nog, met de prijs daar kan je ook helemaal niet kopen en ook niet als het 10% naar beneden gaat. Dus ik maak me echt zorgen dat we in Nederland een huurmarkt hebben die enerzijds gereguleerd is. En als je er helemaal in zit, nou, dan ben je heel gelukkig, alhoewel doorstromen dat heel lastig is. En als je daar niet in zit, en heel veel mensen vallen daar buiten, ja, dan ben je echt aan de goden overgeleverd. En dan kan je zeggen, ja, dan moeten we huurprijzen gaan beperken, et cetera. Maar dat is symptoombestrijding. Uiteindelijk weten we met z'n allen, moeten we meer bouwen. Huur en koop. Ja, en op het moment dat ik mijn geld uitgeef aan terugbetalen van huur, maar ook met mijn kaststromen, straks de huren die je krijgt zijn vele malen lager. Ja, dan heb ik gewoon geen geld meer om te investeren. Ja, en dat dus geld hebben we moeten nodig. Die verhuurders het vel niet over de neus trekken. Houdt u er ook rekening mee dat, stel de Hoge Raad zegt wel, al die huurverhoging die moet teruggedraaid worden, dat er dan ook grote institutionele verhuurders om kunnen vallen? Zeker. Kijk, en dan niet zozeer de Nederlandse woningbeleggers. Denk aan ASR, denk aan een bouwinvest. Want die hebben niet zo heel veel financiering aangetrokken. Ja. Maar iemand die zijn aankopen gefinancierd heeft met schuld, en dat zijn vaak de buitenlandse beleggers, die veel woningen in bezit hebben, ja, die kunnen straks niet meer voldoen aan hun aflossingsverplichtingen, aan hun renteverplichtingen. Die hebben relatief recent gekocht, huren gaan omlaag. Ik moet 100 miljoen gaan terugbetalen. Ja, daar verwacht ik problemen. En dan kan je zeggen, nou, dat is mooi, daar komt dat op de markt terug. Alleen ik denk dat die huurwoningen, die zijn dan bijna een beetje, ja, hoe noem je dat, te toxic. Hè? Niemand wil die nog aanraken, want ja. Geen rendement. Dus ik wil het wel kopen, maar dan in plaats van voor 3 ton, voor 1,5. Ja, dus dan gaan we kijken wat er gebeurt op de markt. Ik denk ook dat we gaan richting nog meer uitponden. Hè? Dus wat dat betekent is dat dat je het eruit haalt, dat het weggaat van de huurmarkt. Helder. Ik snap die zorgen. Het is een ontzettend ingewikkelde afweging. Maar toch, meneer Trip, wat als ik nu huurder ben en denk, ja, ik heb ook jarenlang te maken gehad met die huurverhogingen. Wat moet je dan nu doen als huurder? Nou, ik zou zelf toch even afwachten wat de Hoge Raad zegt, om dan vervolgens te kijken wat je doet. Maar goed, als je wel alvast nu wil kijken wat je kunt doen, dan kun je daar natuurlijk altijd jezelf over inlezen en desnoods al juridische hulp inschakelen. Maar eigenlijk weten we het pas heel zeker hoe het zit als de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Nou, dat wordt dan spannend voor zowel de verhuurders als dus de huurders. En dank dat jullie dat wilden uitleggen. Hoogleraar vastgoedfinanciering Niels Kok en Marcel Trip van de Woonbond. Geld of je leven. Stel, je richt een succesvol bedrijf op. Je werkt er 20 jaar keihard aan. En dan loopt de waarde van je bedrijf ook nog eens in de miljoenen. Nou, wat zou je dan vervolgens doen? Eindelijk verkopen misschien? En profiteren van dat harde werk? Nou, dat is in ieder geval niet waar Mark Vletter voor koos. De oprichter van telecommunicatiebedrijf Voice besloot vorig jaar dat hij niet langer de eigenaar van zijn bedrijf wilde zijn en besloot om het weg te geven. Nou, aan wie vraag je dan af en waarom? En hoe staat het er nu mee? Dat ga ik allemaal aan hem vragen, want hij is hier. Mark Vletter, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. U bent een behoorlijk succesvol ondernemer met dat telecombedrijf Voice dat u nu 20 jaar geleden heeft opgericht. Voelt u zichzelf eigenlijk ook een succesvol ondernemer? Ik vind succes altijd een beetje een lastige definitie. Als je kijkt naar de maatstaven die we als maatschappij hanteren voor succes, dan hebben we het heel goed gedaan als organisatie. Mm-hmm. Ik denk dat we heel veel mooie klanten mogen helpen iedere dag. Dat zijn er zo'n 30.000 bedrijven wereldwijd. En dat mogen we doen met een prachtig team van 140 mensen. En dat is iedere dag heel leuk om te doen. En dus dat is best wel succesvol. En als je het over die maatstaven hebt, dan gaat het ook vaak over bijvoorbeeld waarde. Hoeveel geld is uw bedrijf waard? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. En dat interesseert me eerlijk gezegd ook niet zo heel veel. Je kunt op onze website zien hoeveel omzet we vorig jaar hebben gedaan. Je kunt op onze website ook terugvinden. Hoeveel is dat? Steve, Ik denk vorig jaar zo'n 16, 17 miljoen. Okay. En dit jaar zal het zo'n 18 miljoen zijn. En op de website kun je ook ze terugvinden van... stel je voor een klant betaalt ons 10 euro... waar geven we dat geld dan vervolgens aan uit? Dus dat vind je ook op de website terug. Dus ja, als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze het daar vinden. U heeft 20 jaar aan het hoofd gestaan van het bedrijf. Waarom dacht u vorig jaar, nou, het is wel mooi geweest? Nou, dat was niet zozeer vorig jaar. Het speelde eigenlijk al veel langer. Voice is een spin-out van TNO. Dus we zijn ontstaan binnen TNO. Ja, het onderzoeksinstituut. TNO is een Nederlandse onderzoeksinstituut, inderdaad. Gefinancierd door de belastingbetaler. Wij zijn gebouwd op Nederlandse infrastructuur. Dus de vraag is een beetje van hoeveel aanspraak kan ik nou doen als oprichter... terwijl we op al die faciliteiten die we maatschappelijk met elkaar hebben gecreëerd... dat bedrijf hebben gebouwd en dat ook nog eens hebben gedaan met... nou, de meer dan 250 mensen die historisch gezien werkzaam zijn geweest bij het bedrijf. Ik ben dan slechts een van die 250 die eraan bij heeft gedragen. Dus ik vind dan niet dat je daar ook in je eentje aanspraak op kunt maken. Ja. Dus dan is de vraag, wat doe je wel met het bedrijf? Ik heb ooit het verhaal van Rolex gehoord. Een van de meest succesvolle, misschien wel het meest succesvolle horlogemerk. Dat is niet in handen van aandeelhouder, okay, maar van een stichting. En toen had ik zoiets van, hey, volgens mij is dat een mooi model... om eigenlijk een eeuwige start-up te kunnen oprichten. Een eeuwig bedrijf waarin het experiment kan bestaan... en wat zoveel mogelijk maatschappelijke waarde kan creëren op die manier. En vooral klantwaarde kan creëren op die manier. En hoe je dat dan inricht, daar wil ik zo meteen nog eventjes op terugkomen. Maar toch ook nog eventjes over de beloning... en hoeveel je als bedenker of ondernemer of eindverantwoordelijke mag verdienen aan een bedrijf. Want ergens zou je ook kunnen zeggen, u heeft ooit het zaadje geplant. Zonder u was dat bedrijf er niet geweest. Moet daar niet ook een beloning tegenover staan? Nou, het is wel zo dat ik op het moment dat ik terugtreed... dat ik daar een vergoeding voor krijg. Ik ben hierna financieel onafhankelijk als ik uit het bedrijf stap. Ik kan daarna andere dingen gaan doen. Maar het is niet zo dat ik aanspraken maak op de totale waarde van het bedrijf. En dat zou ook absurdistisch zijn. We leven in Nederland in een tijd dat er meer multimiljonairs bijkomen... en de armoede stijgt. Om heel eerlijk te zijn, hebben wij als land geen... inkomensvraagstuk, maar een verdelingsvraagstuk. En het is absurd dat je in een welvarend land als Nederland... nog steeds stijging van de armoede hebt. En voornamelijk ook kinderenarmoede. In armoede ziet opgroeien. En volgens mij moet je dan wat doen aan dat verdelingsvraagstuk. En dit is een manier om dat te doen. Ja, en als je dat dan even... want u zegt, ik heb er met 250 medewerkers heel hard aan gewerkt... of werkt er iedere dag heel hard aan. Hoeveel verdient de initiatiefnemer dan meer dan de rest van de medewerkers? Is dat zeg maar, heeft u recht op 1/250ste? Of wel ietsje meer dan de rest? Ik krijg gewoon normaliter net als de rest salaris. En dat salaris dat zit gewoon in een standaard salarisschaal. Net zoals dat het voor mijn collega's ook zo is. Dus maar niet iedereen die ontslag heeft neemt is daarna financieel onafhankelijk, neem ik aan. Nee, dat klopt. Ik weet niet hoe je dat kunt meten. Ik heb de luxe positie dat ik dat als eigenaar een beetje zelf mag beslissen. Dus daarom vraag ik hoe u dat meet en hoe u dat dan weegt. Ik heb gekeken naar wat heb je nou nodig om de huidige levensstandaard een beetje te kunnen voortzetten. En ik heb ook besloten om het geld wat op dit moment daarvoor betaald wordt... dat uiteindelijk niet naar mijn kinderen zal gaan... maar terug zal vallen naar de stichting die het daarmee weer kan herinvesteren in de maatschappij. Dus het is eigenlijk alleen maar leefgeld voor de periode dat ik nog... hier ben. Daarna valt het weer terug naar de organisatie. Okay. Interessant. Dan heeft u die keuze gemaakt. Ik wilde niet schathemeltje rijk van worden van het bedrijf dat ik heb gemaakt. Dat verdien ik niet, vindt u. En dan moet u dus een andere bestemming vinden. Dan zou je er voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld het bedrijf aan werknemers te geven. Dat heeft u niet gedaan. Waarom heeft u die keuze links laten liggen? Omdat wat je ziet is dat als economische en bestuurlijke belangen zich verenigen, dat eigenlijk altijd leidt tot een verkeerde impuls. Een goed voorbeeld is daarvan bonussen. Bonussen werken heel slecht voor organisaties. Zorgen onwijs voor korte termijn beslissingen. We hebben dat ook historisch gezien met ontzettend veel fraudezaken die gekoppeld zijn aan bonussen. Kredietcrisis en nog steeds bijvoorbeeld. Een kredietcrisis is een fantastisch voorbeeld, maar nog steeds is er structureel een discussie over de aandelenpakketten die CEO's van bedrijven krijgen... En die zijn ook absurdistisch. Het gaat werkelijk helemaal nergens over. Dus dan moet je daar op een andere manier mee omgaan. Okay, en wat dus je u zegt wil, dat je de bestuurlijke... Dat wou ik inderdaad samenvatten. Wat je eigenlijk wil is dat je de bestuurlijke macht... en de economische macht loskoppelt van elkaar. Dus de mensen die het bedrijf besturen, die doen dat voor het bedrijf. En het rendement wat daarvan afkomt... dat wordt of hergeïnvesteerd in de onderneming... of gaat naar andere maatschappelijke doelen. Okay, dus dan vallen er in uw ideale scenario eigenlijk twee vormen af. Namelijk dat aandeelhouders het bedrijf krijgen. Want dan lopen die bestuurlijke en economische belangen ook door elkaar. Geldt dus ook als werknemers het bedrijf krijgen. Ja. En welk alternatief heeft u? Nou, wat wij naar hebben gekeken is van welke partijen hebben nou een belang bij ons bestaan. Dus dat zijn primair onze klanten. Die vinden het heel fijn dat ze iedere dag kunnen bellen over ons prachtige platform. Dat zijn daarnaast onze collega's die daar iedere dag een baan aan hebben en ook een stukje bestaanszekerheid. En de derde partij is eigenlijk de maatschappij waarin wij bestaan. Er komen heel veel scholieren bij ons langs. We voegen heel veel maatschappelijke waarde toe. En eigenlijk willen we al die drie partijen een stem geven in het bedrijf, in het selecteren van die bestuurder. Dus er zit straks een vertegenwoordiger van het bedrijf in, namens de collega's. Er zit een vertegenwoordiger in van onze klanten. En er zit iemand in die onze maatschappelijke impact vertegenwoordigt. En die beslissen samen wie dan uiteindelijk de bestuurder van het bedrijf wordt en wie dat gedachtegoed het beste kan representeren. Oké. En is dan niet de kans dat je jezelf bijvoorbeeld, omdat je te ideeën wordt als bedrijf, totaal uit de markt prijst en dat mensen die wel op de volle commerciële weg willen gaan je eigenlijk aan alle kanten voorbij lopen? Dat kan, ja. Maar dat hebben we historisch gezien nog nooit gezien. En besef je ook goed, er verandert natuurlijk voor het bedrijf in wezen niks. Mm-hmm. Het enige wat de verschil verandert is het eigenaarschap. En we leggen daar op dit moment veel sessies over, ook met externen. En dan moeten we vaak uitleggen waarom we dit doen. En wat we eigenlijk aan het doen zijn, is onze organisatie aan het beschermen voor die aandeelhouder. Wat je niet wil is een situatie die bij bijvoorbeeld Centric is voorgekomen, dat de aandeelhouder een verkeerde kant op gaat en daarmee het hele bedrijf eigenlijk met zich mee sleept. En wat we dus eigenlijk aan het doen zijn, is een constructie aan het oprichten waarmee je eigenlijk zorgt dat het bedrijf wordt beschermd tegen de aandeelhouder en de aandeelhouder tegen het bedrijf. Ja. Met name het doel om die continuïteit te garanderen, ook als die oprichter en dat gedachtegoed er uiteindelijk niet meer zijn. Ja, en tot slot, als het kan kort, zou dit alleen passen bij dit soort wat relatief bescheiden bedrijven zoals u bent? Of zou dit ook bij hele grote aandeelhoudersbedrijven kunnen? Zo'n andere het gebeurt ook bij hele grote aandeelhoudersbedrijven. Er zijn brouwerijen die we allemaal kennen, Carlsberg. Dat is een steward-owned bedrijf. Dus het kan overal en het is ook wel goed. Want de tijd dat we alleen maar kiezen voor kapitalistische waarden heeft ons nou niet de beste situatie maatschappelijk opgeleverd. Dus misschien is het dus tijd voor een alternatief. Nou, dank dat u daarover wilde vertellen. Mark Fletcher was dat, oprichter van telecommunicatiebedrijf Voice, dat nu dus in een soort van de verkoop gaat. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. We zijn er 24 uur per dag als podcast te vinden in alle grote podcast-apps. En hier zo één vandaag met Lammert de Bruin. Ik wens u een mooie middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt Margreet van der Laar. Ik zou even bellen. Margreet van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreet de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou, die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Nu verkrijgbaar in 100% elektrisch, e-hybrid en benzine. Vanaf €29.200. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. I read the news today.